بنائے مسجد میں شور مچایا وہ کیا کرے؟ سچی توبہ اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے، خصوصاً جو معتکفین کے خادمین ہوتے ہیں ان کو بھی بہت احتیاط کرنی پڑے گی کہ ان کی وجہ سے شور کافی ہوتا ہوگا، تو دیکھیں گھسیٹتے ہوں گے تو کھڑی کے ساتھ تھالے پھینکتے ہوں گے، تو ایک دوسرے کو چلاتے ہوں گے، چیختے ہوں گے، میں آہستہ اٹھا، اوئے گھسیٹ کے لا، اوئے ادھر دری اٹھا کے لا، یہ دیکھ بوری تو نے ادھر ڈال دی، اس طرح جو بازاری مطلب انداز ہوتا نا، یہ چوچو کا مربع بناتے ہوں گے وہ خادمین جو آج یہاں موجود نہیں ہوں گے، یا جو طفیلی آ جاتے ہیں بےچارے جو خادمین ہیں اصل تو موجود ہوں گے انشاءاللہ، ان کے پھر جو طفیلی اور ملنے جلنے والے وہ یہ ترکیب آؤٹ کریں گے، تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں کہ ایسو سے مطلب لفٹی نہ کرائیں کہ وہ آ کر مطلب آپ کے کھاتے میں آ جائیں اور پریشان کریں آپ کو، اور بالکل کفلے مدینہ لگا کر کفلے مدینہ سے بالکل ٹائٹ، ایسا کہ مطلب زبان بولے تو اللہ کا نام لے یا اس کے منہ سے نکلے مدینہ، انشاءاللہ ماشاءاللہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، الحمدللہ، اس طرح مطلب کلمات خیر زبان سے نکلے، باقی کوئی ادھر آ ابے آ اٹھ جا لے اٹھا ڈوں بین یہ پھینک رکھ اٹھا پٹخ کچھ بھی نہ ہو، ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ معتکفین کی خدمت کرنے آئے اور گناہ لے کر پلٹے، اگر نہیں رہا جاتا آپ سے اور آپ مسجد میں خدمت معتکفین کی کرتے ہوئے یا فنا مسجد میں کام کرتے ہوئے فنا مسجد میں گناہوں سے نہیں بچ سکتے تو مہربانی کر کے زحمت نہ فرمائیں، آپ کی معتکفین کو کوئی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ نے کون سی ان کے پاؤں کی چمپی کرنی ہے یا ان کے کپڑے آپ تھوڑی لا کر دھو دیتے ہیں، دیکھیں پکتی ہیں خوشبوئیں آتی ہیں فروٹ کٹتے ہیں تو آپ لوگ بھی مزے لیتے ہوں گے اس میں، تو آپ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام چل جائے گا، معتکفین خود ہی کر لیں گے انشاءاللہ، کرنا ہے تو بالکل اللہ کے خوف کو دل میں رکھ کر اور ثواب کی نیت سے خلوص کے ساتھ کیجئے، اور نہ مسجد کا تقدس بامال ہو، نہ گندگی ہو، نہ شور ہو، نہ ایک چھلکا ادھر پھینک رہا ہے تو چائے ادھر گری پڑی ہے تو وہ ہڈی ادھر لڑک رہی ہے تو اس کی ٹانگ میں لگ رہی ہے تو اس کی ٹھوکر میں آ رہی ہے اور پانی گندا بہ رہا ہے ماشاء اللہ فنا مسجد میں، یہ سب آپ کریں گے تو آپ پھنسیں گے آخرت میں، سوچو نہیں کر سکتے ہیں تو نہ کریں، اور کر سکتے ہیں تو پھر ایسا کریں جیسے شریعت کا تقاضا، جیسے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند ہے ویسا کریں تو انشاءاللہ عز و جل دیروں دیر ثواب ملے گا، ورنہ پھر آپ کے کھاتے میں الٹا گناہ ہے یہ، اگر قصدن آپ نے گناہ کیے تو اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور پرنور شاہ غیور شاہ یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں، معلوم ہوا مسجد میں عود لوبان اور اگربتی وغیرہ سے خوشبو پہنچانا جائز بلکہ سنت اور کار ثواب ہے، مگر مسجد میں دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی نہ جلائی کہ اس سے بارود کی بدبو نکلتی ہے، بارود کا بدبودار دھواں اندر نہ آنے پائے، اتنی دور باہر سے لوبان یا اگربتی وغیرہ جلا کر مسجد میں لائیں، اگربتیوں کو کسی بڑے تشت وغیرہ میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی راکھ مسجد کے فرش وغیرہ پر نہ گرے، اگربتی کے پیکٹ پر عموماً جاندار کی تصویر بنی ہوتی ہے اس کو کھرچ ڈالیں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب